ذکر خیر الورا بے خطر کیجئے، ذکر خیر الورا بے خطر کیجئے، ہاں یہی کام شام و سر کیجئے، ذکر خیر الورا بے خطر کیجئے، ہے یہ صدا خطر کیجئے.